Siberu Arapurdi eta Baxenabarreko bertsulari xapelketako xapelduna dugu, Amets Arzaius. Harreza zue txapela, ta erakutsi ez dakitener, itza jostatzeko dela, itza jostatzeko dela. Ba, saio, unazen, ba. Gero, uste ninik sustra izan zela, buruz-buru haiko zena, ametsekin, eh? Gero, ez dut ezten, ez dila mehesio deiek. Bo, egia da, nik ere pentsatzen dura sustrai pasatuko zela buruz-burukora. Odei pasatu delarik sorpresa hartu dut. Eta egia da hor sustrai egin senditu dela holako atxekabe bat edo, baina aldi berean odei entzat pozik. NPA alderdiaren izenean aldiz, Philip Putu presidentetzarako hautagai izandakoa mintzatu zen. Epi par rapport a l'ensemble des prisonniers basques, ben, on revendique comme l'ensemble des associations ici ou des organisations politiques, c'est-à-dire le regroupement des prisonniers basques, puis même l'arrêt de la répression, l'arrêt de l'isolement, enfin l'arrêt de toutes les mesures d'exception. Frantziako estatuari eta Espainiako estatuari esan nahi diegu sasoia dala bakiaren aldeko urratsak emateko. À aucun moment, je n'ai donné la moindre consigne pour que Aurore Martin puisse être contrôlée où que ce soit et par qui que ce soit. Et le contrôle qui a été fait par la gendarmerie près de Mauléon a été fait fortuitement. Bon, menturaz Aurore Martinek ikusi dituelarik bidian izultzen ahal zen eta bertze bide batetik pasatzen ahal. Uste duzu beraz kontrola ikusi zuelarik behar zuela gibelara egin eta eskapatu? Menturaz Aurore Martinek berak gola gordeki bizitziak aspertua zuen. Madame Aurore Martin est maintenant en Espagne. L'Espagne, je le rappelle, est une démocratie. Nous avons confiance dans sa justice. Bueno, bueno, ba, Aurore Martinek bazakien, bueno, gendarmerie buruz joanez eta haiekin kontrola batean parte hartuz, irisku handitan jartzen zela. UMP-ko Max Brissonek bere ala iardokidu erran horier, hause dio, Frantxo Maitiak nahi zuen beraz eskapatze edo ies delitu bat egintzezan emazte gazteak. Jakinez, gaztigu dorpeak ekartzen aldituela horrek frantxez dretxuan, deklarapen ahalgengarri hau erretira dezan eta barkamena galaditzan eskatzen dio Max Brissonek Frantxo Maitiari. Topopa, zukeren ja gurren zin txarri seduk erbai, Xabi Topopa zekua. Bena lehentxe, zer hastiara izan, zer nahi duk? Zendako aharrosika ari gira. Ez da aire edo oksigeno eskasaren gatik, batzuk dioten bezala, baina burmuina freskatzeko. Gure gorputza akitua delarik, burmuina berotzen da. Eta ordenagailu bat bezala, edo oto bat bezala, behar da aizea buruko odola freskatzeko. Baina edo biagitzen, badira kolpatu handiak. Eta hek guri zumbago ostatzen dauku Jaxbili. Denak, guai eridira gaizki, guai Jaxbili hasi da, baina zeek hartzen dute hoik, gehi ofitxik behari. Ba, baiunari ez gauza nik Jaxbili usteko? Zumbago ostatzen daukuten guri, egun gutziz. Gualtarrik jaz azpitik esakatu zuen, eta nola pasatuko da bada zerbait galeina kubatagari? Jaz errantzan Papa Noel bastu zela behin, eta nik errandako, eta urtene behartzile egin, eta errandat ez behin pasten zela ez bietan, eta nik errandako, ene etxean Papa Noel urte guziz pasten zela. Neskine guneko besta handi hoi bota gaztitzak ospatzen baitu, han urte bia 6 urte, ez? Ba, bai. Adin edera 6 urte. Horritaraztia ibil moldi edo ibil aldi hoi? Nula sortu zuen eta... Nien nugu bota gaztetxeko, eh? Atx. Tio, igan urtine baizagin izun eta erbak handi bat, egiten izun hamogos metra alde batetik eta zortzi metra bestaldeko aldetik, eta jartagaina baizentik gazte hoikorro baitzi, are, hoi harakoit eta antroparantez ertzotuzu. Maiten dituzu 5 euroko txartel bat, eta ogoita amak zentim euro zentimo. 5 eusko? Bai, bai, bajeatu, 5 eusko. Alderantziz ere, adibidez zure ogi makilak balio balin baditu larogoita amak zentimo, emaitan alduzu euro bat eta gero komertxantek. Eusko bat. Bai, eusko bat. Barkatu. Ez da simple, bo. Mutiko bat, ez dela ikari, behazi, Imanol. Bai. Zomal demuaz ez da izan jostetan. Ez du espresa egiten, normalki egiazki zaurito da, xan edo espresa egiten. Ez, agian, agian kolpatia da, ba. Bo, ala, gero... Ni kolpatuta ere biako izan lanea jo mehaz. Pod okez. O pie pod, pod. O pie rapid. Achil o pie rapid. Aki leuz pod okez. E aplike a, ez tegin beste ero baten izena bada, eta abeder, eta partikulazki zaldiari, behaz. Eta herri oihua, hor, rap idu jala, barakaldoko dutukuk, txat zagutzen bate. Ez dakik nondan barakaldo? Ez. Jo, jiru grafia mini bat. Ez txat aizera gano dela. Zun provinzia izaten ahal, egan ez da provinzia bat. Benaz, Bizkaia, bilokantiko herri bat. Ah, bez. Savage Repost, badiage bai, hoi rock talde bat eta nunko dela hoi? Ah, hoi ez dakiat. Lyon, eta nunda Lyon? Hoi. Franzin? Ah, bai, bai, bai. Ena bizan hun izi, bai, geografia. Mutikoetan, eneko hainitz hainitz badira ikastoletan. Eta nesketan aldiz, naia eta elaia. Eta ikusi dugu ere modak badirela. Adibidez, dola zonbait urte, mutikoetan, Bixente, Txomin, Mikel hainitz batzien, guai, pixkat gutiago. Aldiz, oian etzen batea aipatzen dola zonbait urte, eta hainitz gehiago badire guai. Eta bai zuzenean, entzunen dugu, Miamiko akordeona iten duen emazte bat. Eta sortziak eta lau minutu dira goizberin segitzen duguru gure gomitarekin. Bai eta lehendei bat, uken dugula, bena maliuski, ahalketu dela jente hoi eta ez dela nahi zan rapostia eman antenan, da migari dela, ni gazna baten tako aiza pikarai jarriko nintzen, segure pikarai gori, gazna baten ukeiteko balio dizu segur nuzu. Japones astronauta den Koichi Wakata arraskutenta gertu zen bere kaltsoin berriaz, usaini gabeko slipa hau, 30 euro inguru, usain txarrak atxikitzen ditu zeramika nanopartikula batzueri esker. Eta beste prozesu bat gaurko prentxan, Baionako kafe foroaren, bake foroaren sedea, barkatu. Prozesua gizarteratzea eta sustatzea izanen da. Eta denbora joiten ari zaigu, azken segunduak dituzue parte hartzeko horretarazten dugu, beraz baduzuela beti ere txartel bat irebazteko zergatik ez kasen mozeten zat. Bale eta beraz azarren 23an emana izanen da ostiralarekin, miagetzen gardi midin. Bo, eta denbora joan zaigu, bederatziak dira Euskal Irratietan. Eta gaurko argazki nagusietan berrian prestiz itsasontziaren auzia, 10 urte bete ziren atzo. Eta DJ Flop, eta hua nuntik horra da? Zekaz, mestu estila egin anan Flop. Ez. Horala, zerrik egiten dugun hiekin. Eduak ziren ari atzo, Larresoreko zelaian, lehen taldeak berdinketa bat egin dute, 6-6, sartzean berdeak gori horriak kontra, ateatzean denak gaztain kolore. Txakurra, edo tzakurra, hor bada licentzia bat. Erraiten da, etxeko txakurra eta aizoko tzakurra. Et eskerrik hain txordin, ahiande eta guk badugu ordin hartzen behar dugu deitu segure, hola, gu etxenko behita eta hartzen kanpoitiaren tako. Edo Siberuan, ba, prefosta, badira izen batzuan, badirenak ez dinak beste lekuetan, adibidez Petie, ez da beste lekuetan ikusten. Baxe Nafarroan badira ere Kaiet, beste lekuetan ez dienak. Katin eta Katialin hainitz, beste lekuetan hainitz gutiago adienak. Lapurdin atxematen dia hainitz, Djune edo Irati eta Garazi, barnek aldean gutiago adienak. Eta Aieteko adierazpena hartuko dute Oinarri bezala eki ere mundegi. Aux apports d'intrants et notamment d'aliments. Hiru txartel VIP enbiarritze konart. Konart edo konart, zegin nola remeran. Konart iduriz. Konart. Eta handik eta zazpi mota arti, no bai zui animazioan hainz pizte hoita gaina bai. Hoite jaldizu bai bicicleta, bai trotineta. Alem Gurdoi, mil esker! Ha, enik zui, aga, ikertaz ideitazut histegia. Eta, deja, ganaitezut, nik ez zui, bisaio juntu nahi, zenta lotxan ez xapinako teknik kalai hagen. Eta behatuko dit neskenekin goizan, ne? Ara, xapin saioaren beldurra ikin baitzen gure Alem Gurdoi. Baina ez da sartuko xapinen, mil esker!